اگر اللہ ارادہ فرماتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، وہ پاک ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، سب پر غالب ہے۔